أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروز من از کتاب الفقه الميسر، درس 96، الباب التاسع، باب نهم، در زیر کتاب صلات که این 42 درس از کتاب صلات می باشد. صاحب کتاب می گوید الباب التاسع فی صلات اهل الاعذار، یعنی باب نهم در باره نماز کسانی که عذر دارند، در باره نماز صاحب عذرها، کسانی که نمازهایشان را پوره ادا کرده نمی توانند با عذر، از عذرها که حالا بیان میکند صاحب کتاب آن عذرها را، پس آنها چی طور نمازشان را ادا بکنند. صاحب کتاب میگوید اهل الاعذار، یعنی که صاحب عذرها، صاحبان عذر، یعنی که معذورها، هم المرضى، اولا آنها بیمارها هستند. بیمارها را صاحب عذر میگویند، معذور میگویند. و المسافرون، دویم کسانی که به سفر برآمدگی هستند، مسافر هستند، خسته و مانده هستند، در حالت سیر و سفر هستند. و الخائفون الذين لا يتمكنون من اداء الصلاه، و سیوم کسانی که می ترسند، و الخائفون کسانی که ترس دارند، الذين لا يتمكنون من اداء الصلاه، یعنی این بیماران و مسافران و کسانی که میترسند، اینها کسانی هستند که لا يتمكنون من اداء الصلاه، یعنی که نمیتوانند ادا کنند نماز را به شکل کامل و پوره. على الصفة التي يؤديها غير المعذور، بر صفتی که، یعنی نمی توانند نمازها را ادا بکنند، به همان صفتی که، به همان شکل و هیئتی که، يؤديها غير المعذور، ادا می کند آن نماز را کسانی که عذر ندارند. یعنی کسانی که عذر ندارند آنها نماز را پر و کامل ادا می کنند، اما کسانی که عذر دارند به مثل انسانهای بی عذر نماز را پر انجام داده نمی توانند. پس می گوید فقد خفف الشارع عنهم، پس واقعا آسان کرده است شریعت برای آنها. شارع یعنی الله تبارک و تعالی نسبت به بیماران و مسافرها و کسانی که ترس دارند نماز را پر ادا کرده نمی توانند، الله تبارک و تعالی برای اینها آسانگیری کرده است و آسان کرده است. فیصلون حسب استطاعتهم، پس اینها نمازها را می خوانند به اندازه تواناییشان، به اندازه امکانیت و قدرتی که دارند. الله تبارک و تعالی میگوید، قال الله تعالی، یعنی برای این گفتهش دلیل میارد، میگوید الله تبارک و تعالی میگوید که و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی قرار نداده است الله تبارک و تعالی، نگردانده است الله تبارک و تعالی بالای شما در دین یگان سختی، یعنی دین سختی ندارد. و دین دشواری ندارد. الله تبارک و تعالی این دین را برای سختی آوردن بالای مردم قرار نداده است. سوره حج آیت 78 و آیت دویم را می آورد. دلیل دویم و قال تعالی، میگه الله تبارک و تعالی میگوید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، سوره بقره آیت 286. الله سبحانه و تعالی لا یکلف الله نفسا، یعنی مکلف نمیگرداند الله نفس را، یعنی مجبور نمی کند الله تبارک و تعالی یگان شخص را، نفس را، الا وسعها، مگر به اندازه امکانیت داشته آن نفس، مگر به اندازه قدرت و توانایی آن نفس. یعنی الله تبارک و تعالی هر یک نفس را، هر یک شخص را به اندازه توانایی و امکانیت و قدرتش مجبورش میکند و مکلفش میکند و وظیفه دارش میکند. سوره بقره آیتی 286. و سیوم دلیل را می آورد، می گوید و قال تعالی، الله تبارک و تعالی فرموده است فاتقوا الله ما استطعتم، سوره تغابون آیت 16. الله می گوید فاتقوا الله، یعنی شما از الله بترسید، تقوا پیشه بکنید، ما استطعتم، به قدری توانایی و به چینی امکانیتی داشته اتان شما از الله تبارک و تعالی بترسید و تقوا پیشه بکنید به سوی الله تبارک و تعالی. پس این آیت ها همه دلالت میکند که کسانی که کامل و پره نمیتوانند نماز را ادا بکنند، پس به اندازه معین، به اندازه قدرت و تواناییشان باید نماز را بخوانند. پس به اندازه ای که امکان دارند، انا همون اندازه باید نماز را بخوانند، که بیان میکند صاحب کتاب که چی طور باید بخواند. میگه فکلما وجدت المشقت وجدت تیسیر، پس هر زمانی که، این قاعده اصولی هست، میگوید که این قاعده اصولی بسیار قاعده مهم است که برای هر یک طالب علم و برای هر یک شخص دانستنش بسیار مهم است. میگوید که پس هر زمانی که پیدا شود مشقت و وزمینی، پس پیدا می شود آسانی. یعنی هر کاری را که شریعت امر کرده باشد، هر چیزی ده که شریعت فرمان داده است، وقتی که انجام دادنش مشقت آور باشد، وقتی که انجام دادنش سخت و دشوار گشت، پس پیدا می شود آسانی و تأثیر در آن کار. اگر شریعت را از میدانستگی شریعت پرسان شوی، در حالت مشقت و دشواری برای تو آسانیش را تقدیم می کند. زیرا اینکه هر زمانی که مشقت آمد، پس تأثیر و آسانی بالای آن کار همچنین می آید. پس این قاعده قاعده اصولی می باشد. پس انسانی که بیمار هست، اکنون کامل و پر خواندن نماز براش مشقت آور و سخت و دشوار هست، پس شریعت برای اون آسانی گرفتگی هست. و همچنین مسافرت، به سفر برآمدن و سفر کردن سختی و دشواری دارد، شریعت برای اون آسانی را در نظر گرفته، نمازهای 4 رکعت را 2 رکعت قرار داده است و نمازهای سنتی را به ترک کردن شریعت ما را جلب می کند، غیر از نماز سنتی بامداد و نماز ویتر، دیگر سنت ها را ترک کردن در حالت سفر که در درس‌های بعدی این مسائل انشاءالله خواهند آمد. یا انسانی که می ترسد، انسانی که ترس دارد و خائف است و اون انسان مثلا در جنگ است، در حالت بسیار ناگوار هست، اگر از جایش بخیزد از اون جانب هدف قرار می گیرد، پس این انسان به اندازه تواناییش نماز را ادا می کند. شریعت برای این تأثیر را پیشکش می کند که این انسان تأثیر را قبول بکند، آسانی را و به اندازه تواناییش اون نماز را ادا بکند. پس این بود مسئله اهل اعذار، یعنی کسانی که عذر دارند، صاحب عذرها. اکنون صاحب کتاب این باب را به دو قسم تقسیم می کند. قسم اولش کیفیت صلات المریض، همزه کردگی هست، همزه یعنی یکم، قسم یکم. قسم یکم کیفیت صلات المریض، یعنی که چگونه خواندن نماز بیمار، بیمار نمازش را چگونه میخواند. یک انسان بیمار است، نمیتواند از جایش بخیزد یا نمیتواند بنشیند، پس این بیمار نمازش را چگونه ادا بکند. میگه والمریض، اولا کلمه مریض یعنی بیمار، پس این مریض چی معنا دارد؟ میگه هو الذی اعتلت صحت بدنه، میگه این یعنی بیمار کسی است که اعتلت صحت بدنه، یعنی خلل‌دار شدگی است سلامتی بدنش، ویران شدگی است سلامتی بدنش، سواء کان ذالک کلیا او جزئیا، فرق ندارد که این خلل دار شوی صحت و سلامتی بدنش کلی باشد، یعنی همه بدنش، او جزئیا یا یک جزء از بدنش خلل دار شده است، مثلا پایهایش یا مثلا میانش یا مثلا یک اعضای بدنش خلل دار شدگی هست، این را میگویند مریض. پس مریض کسی بوده است که صحت و سلامتیش خلل دار شدگی است و صحت و سلامتیش را از دست داده است، چی کلی دادگی باشد چی جزئی، یعنی همه صحت و سلامتی بدنش یا یک قسم از بدنش را از دست داده باشد، این را میگویند مریض. صاحب کتاب میگوید و یلزم المریض ان یصلی المکتوبه قائما علی ای صفت کان، میگه لازم است بالای بیمار، یلزم و یلزم المریض یعنی لازم می شود بیمار را، حتمی می گردد بالای بیمار، ان یصلی المکتوبه بگذارد نمازهای فرضی را قائما، چخت، علی ای صفت کانه، و هر صفتی باشد آن چخت استادنش، اون راست استادنش به هر صفتی که باشد. پس میگوید لازم است بالای بیمار خواندن نمازی فرضی راستا و چخت به هر صفتی که باشد اون راست استادنش. میگه ولو علی هیئت راکعی لمن بظهره مرض لا یستطیع ان یمد ظهره، میگه و اگرچی به شکل رکوع شونده بیستد اون انسان، مثلا یک انسان راست استادن نمیتواند، پس میگه اون اگر که به شکل رکوع استاده، میگه اگر راست بیستد یعنی که خمشیده هم بتواند، مثلا خمشیده راست بیسته هم باید اون انا همون طور میگه راست بیستد. لمن بظهره مرضون، میگه برای شخصی که در پشت اون یا در میان اون شخص بیماری هست، مثلا میان درد است، میانش درد میکند که راست کردن نمیتواند خودش را، یا چنان شکم درد اون انسان را گرفته است که اون انسان خودش را راست کردن نمیتواند، میگه لا یستطیع ان یمد ظهره، نمیتواند که راست کند پشتش را. پس این انسان میگه به همین شکلی که به مثل انسان در رکوع میستد، اگر همین طور هم باشد همین طور چخت باید بیستد، یعنی که همین طور هم باشد باید چخت و راست بیستد. او مستندن علاجی دارین، یا میگه اگر که راست استاده نمیتواند به قوه خودش، پس میگه تکیه بکند به دیواری، مثلا به دیوار تکیه بکند، راست بیستد و خودش را تکیه بدهد به دیواری. او عمودین، یا خودش را تکیه بدهد به ستون، مثلا یکان ستون در بین مسجد یا در بین خانه باشد، خودش را به اون ستون تکیه بدهد. او علا عصن، یا خودش را میگه تکیه بدهد بر تیاق، بر عصای، مثلا عصا را در دستش بگیرد به اون خودش را تکیه بدهد. یا اون چیزهایی که چوبهایی که بیماران، کسانی که پایهایشان لط میخورند به دستشان میگیرند، که در اصطلاح ما و شما کلمه روسی را استفاده میبریم چیگز، پس میتونن چیگز را در دستشان بگیرند و راست بیستند. کسانی که به قوه خودشان راست استاده نمیتوانند. دلیل چی است که این کارها را بکنند؟ با کدام دلیل؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، میگه دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله فرموده است اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، یعنی هنگامی که رسول الله میگوید من شما را امر کردم به کار، پس شما بجا بیارید آن کار را، ما استطعتم، به قدری تواناییتان، به چنی امکانیتتان، یعنی چند قدری که میتوانید و چی قدر امکانیتی که دارید، به همون اندازه توانایی و امکانیتتان شما اون فرمانی داده من را میگوید اجرا بکنید. پس کسی که در نماز راست استاده نمیتواند، پس راست بیستد به همون حدی که توانش را دارد، یعنی که به دیوار خودش را تکیه بدهد، یا به ستون، یا به عصا و تیاق، یا کم میانش خمم باشد، همون طور راست استاده نمازش را ادا بکند. این حدیث را در حاشیه در تخریجش میگوید که متفق علیه، یعنی این حدیث حدیثی متفق علیه است، رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری روایت کرده که است، جلد 9 صفحه 117، و مسلمون، و همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت کرده که است در زیر رقم 1337 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیث متفق علیه می باشد. یا در کتاب صحیح بخاری حدیث 1179 می باشد، نه اینکه جلد 9 صفحه 117، زیرا اینکه صحیح بخاری یک جلد یا دو جلد است، پس در اینجا در نوشتن خطا شدگی است که 9 بعدش خطی گذاشته 117 نوشته شدگی است. پس در صحیح بخاری والله اعلم حدیث 1179 می باشد. خب این بود تخریج این حدیث. بعد از این صاحب کتاب می گوید فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، پس اگر همه این شکلهای گفته همون را امکانیتی ادا کردن نداشته باشد، یعنی که راست مثلا به شکل رکوع استادگی هم خودش را راست کردن نتواند، یا به دیوار تکیه کرده نتواند، به ستون تکیه کرده نتواند، به عصا و تیاق تکیه کرده نتواند، پس این انسان نمازش را چگونه بخواند؟ فإن لم یستطیع، پس این صفات گفته همون را ادا کرده نتواند، فقاعدا، پس میگه این انسان در درجه بعدی میگذرد که نشسته نمازش را ادا میکند، ششته نمازش را میخواند. فإن لم یستطیع، پس اگر که استطاعت ششتن را هم نداشته باشد، مثلا به یک بیمار گرفتار است که تا ششتن میتواند، یا به یک بیمار گرفتار است که برای ششتن ممکن نیست و چخت ایستادن ممکن نیست، پس این چی طور نمازش را بخواند؟ میگه فعلا جنبیهی، پس این انسان نمازش را به پهلو ایستاده میخواند، همون خیلی دراز کشیدگی کمی به پهلو میگردد، پس به همون پهلو گشته نمازش را ادا میکند. دلیل چی است که این کار را میکند؟ لقوله صلی الله علیه و سلم، میگه سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است، دلیل من حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که لعمران ابن حسین، یعنی سخن پیغمبر برای عمران ابن حسین، پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمران ابن حسین را گفت، وقتی که عمران ابن حسین بیمار بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم براش گفت که صلی قائما، گفت نماز را راستا بخوان، اگر تواناییش را داری پس نمازت را چخت بخوان، راست بیست بخوان. فا این لم تستطیع فقاعدا، پس اگر که راست ایستاده نمیتوانی در نماز، فقاعدا، پس نشسته نمازت را بخوان. فا این لم تستطیع، پس اگر ششتن نمازت را خوانده نمیتوان، یعنی که ششتن برات ممکن نیست و قوه ششتن نداری، فعلا جنبین، پس نمازت را گو به پهلو بیست بخوان، یعنی دراز کشیدگی و پهلو یک طرف بگردو و به پهلو نمازت را انجام بده و نمازت را بخوان. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید که رواه البخاری، یعنی این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در کتاب صحیح بخاری در زیر رقم 1117، پس این حدیث امام بخاری می باشد. کسی که راست ایستاده نتواند با هر علت و عذر، پس ششته نمازش را می خواند، و کسی که ششته خوانده نتواند با عذر، پس اون انسان به پهلو میزند و یک طرف میگردد، در حال دراز کشیدگی به یک پهلو میگردد و نمازش را میخواند. در دوام این عباره ها صاحب کتاب میگوید فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله، پس میگه اگر که عاجز ماند، اگر ناتوان ماند، عن ذلك كله، یعنی از همه آن صفاتی که در بالا گفتیم، یعنی که به شکل رکوع می ایستادگی حتی راست ایستاده نتواند و به دیوال تکیه کرده نتواند، به ستون تکیه کرده نتواند، به یاردم عصا و تیاق اگر راست ایستاده نتواند، اگر که ششته نماز را خوانده نتواند، به پهلو نماز را خوانده نتواند، به پهلو هم گشتن نتواند، اگر همه اینها براش دشوار شد و عاجز از همه اینها که ماند، میگه صلا علی حسب حاله، پس این انسان میگه نمازش را میخواند به قدری امکانی داشتهش، یعنی چی قدر که امکان دارد، به ان همون اندازه، به همون امکانیتش نماز را میخواند. دلیل چی است؟ دلیل میگه لقوله تعالی، دلیل من میگه سخن الله تبارک و تعالی هست که الله در سوره تغابون آیه 16 میگوید فاتقوا الله ما استطعتم، یعنی پس شما بترسید از الله تبارک و تعالی به قدری توانایی و به چنی امکانیتتان، یعنی چی قدری که میتونند به ان همون امکانیتی داشته اشان باید نماز را بخوانند. چرا؟ میگه به خاطر آنه که ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا، میگه ساقط نمی شود نماز از انسان بیمار تا زمانی که عقلش در جاش هست، تا وقتی که عقل دارد، تا وقتی که ادراک دارد می فهمد، پس میگه از این انسان نماز ساقط نمی شود، اگر هرچنگی تمام بدنش کار نکند، تمام بدنش از کار برآمدگی باشد، وقتی که عقلش در جاش که هست، پس میگه نماز از گردن این ساقط شدگی نیست، این باید نمازش را بخواند، باید میگه این انسان نمازش را ادا بکند. از این حساب است که هیچ حالتی وقتی که انسان عقلش در جاش است، هیچ حالتی ترک کردن نماز براش وجود ندارد. میگه حتی لو صلاها بالامامی، حتی لو صلاها بالایمائی، حتی میگه اگر چی، یا حتی اگر نماز رو خونده نتواند، یعنی که با شیشتن و یا راست استادن و با یاردمی چیزه، صلاها بالایمائی، پس میگه این انسان نمازش رو با ایما و اشاره میخواند، زیرا که عقلش هست، اگر هرچند که بدنش هم کار نکند، لیکن عقلش که هست، نماز در گردنش فرض است. میگه این انسان نمازش را با ایما و اشاره میخواند، لقدرته علی ذلك مع نیتی، به خاطر آنه که توانایی ایما و اشاره را دیگه دارد. اگر که انسان هرچند بیماری باشد که تمام بدنش هم کار نکند، وقتی که عقلش در جاش باشد، حتما قدرت و توانایی ایما و اشاره را دارد، معنیتی، لیکن میگه این ایما و اشاره را با نیت انجام میدهد، با نیتی نماز خواندن، یعنی نیت میکنند، نه اینکه خودش به خودش ایما و اشاره کردن بگیرد بدون نیت بگوید نمازم را خواندم، نه، با نیت. و چخیلی که انسان آمادگی میبیند برای نماز را خواندن، انسانی هم که تمام بدنش کار نکند، وقتی که نماز را با ایما و اشاره باید بخواند، این هم آماده می شود، با همون عقلی داشتهش و با همون ادراکی داشتهش و نیت می کند و ایما و اشاره قطع نماز را انجام می دهد. اکنون چی طور با ایما و اشاره نماز می خواند؟ می گه و یومی المریض المصلی جالسن، و میگه ایما و اشاره میکند بیمار نمازگزار در حال بودنش نشسته، جالسن فی الرکوع و السجود برأسه ایماً، یعنی که در رکوع کردن، یعنی که ایما و اشاره گویا که شیشتگی است، پس فی الرکوع گویا که رکوع رفت کم ترک، یعنی انسانی که از جایش خیستن نمیتواند، از خیستن باز ماندگی هست، یا دکترها معنش کردن که این انسان بخیزد و این انسان از جنبیدن معن میکند، پس این انسان چطور نمازش را میخوند؟ میگه یومی المریض المصلی جالسن، ایما و اشاره قطع نمازش را میخوند در حال نشسته بوده، یعنی گویا که نشستگی است، یعنی از چخت شروع نمیکند، با ایما و اشاره وقتی که میخوند گویا که چخت است و خواندسته، نه از شیشتن شروع میکنه، نه گویا که نمازش را شیشتگی خوانده ایستاده است. فیر رکوعی مثلا رکوع میکند و سجودی سجده میکند برأسیی با سرش ایمان، یعنی اشاره قطعی، زیرا که انسان خیسته و شیشته نمیتواند، رکوع سجده کرده نمیتواند، پس با سرش ایمان و اشاره میکنه، یعنی که کم ترک سرش پایانتر میبرد گویا رکوع کرد، باز پایانتر میبرد گویا که سجده کرد، به قدر توانایی است، چند قدره که بتواند. و یجعل السجود اخفض من الرکوعی و قرار میدهد میگه سجده کردنش را پایین تر از رکوع کردنش، یعنی که اگر که 5 سانتی متر مثلا سرش را جنبیده بتواند 3 سانتی متر برای رکوع میبرد و 5 سانتی متر پایان تر به اندازه تواناییش برای سجده، یعنی که کم ترک برای رکوع ببرد بسیارتر برای سجده سرش را پایان بکند، گویا که به همین شکل نماز خوانده ایستاده است. پس این هست کسی که از جنبیدن و از حرکت کردن معنش میکنند یا جنبیده و حرکت کرده نمیتواند اما سرش را تکان داده میتواند، میتواند که سرش را بجنباند، پس این انسان نمازش را به این طریق میخواند. اما کسی که سرش را حتی جنبانده نتواند، از جنباندن سر حتی محروم شده کی است، پس چطور نماز میخواند؟ میگه فاذا عجز عن الایماء براسه، پس هنگامی که عاجز مان از ایما و اشاره کردن با سرش حتی سرش جنبانده نمیتواند، او مع بعینه، اکنون همین ایما و اشاره را با چشمانش میکند، یعنی که همون چشمانش را میجنباند، چشمانش را بالا و پایان میبرد و میآرد، نه اینکه سرش را، زیرا اینکه حتی سرش هم جنباندن نمیتواند. الله اکبر. ببینید که نماز چیزی است که هیچ حالتی ساقط شوی ندارد مگر اینکه انسان کاملا عقلش را از دست بدهد. تا وقتی که انسان عقل دارد هیچ امکان ندارد که انسان نمازش را نخواند. ببین روزه اگر انسان امکانش را نداشته باشد روزه اش را میخورد و حج روی اگر انسان امکانش را نداشته باشد از سرش ساقط میشود. اما این نماز عبادتی هست که هیچگاه ساقط نمیشود تا که انسان عقلش در جاش باشد، باید انجامش بدهد. ببینید حالتاشا اگر چخت استاده نمیتواند به شکل رکوع میستادگی حتی راست بیستد و نمازش را بخواند، یا به دیوار تکیه بکند، یا به تیاق تکیه بکند، یا به ستون تکیه بکند، یا نشسته، یا به پهلو، یا اگر به پهلو هم نمیتواند دراز بکشد با سرش ایما و اشاره بکند، حتی با سرش ایما و اشاره کرده نمیتواند، پس با چشمانش ایما و اشاره بکند، یعنی که دیگر با چشمش میتواند، عقلش که باشد پس با چشمش میتواند، پس این کار را باید انجام بدهد، زیرا که این عبادت نماز از گردنش ساقط نمیشود. پس این بود باب نهم در باره نماز صاحب عذرها، قسم یکمش که چگونه خواندن نماز بیمار، انسانی که بیمار است نمازش را چگونه انجام بدهد، چگونه بخواند، چگونه بجا بیارد، الحمدلله این را بیان کردیم. اکنون دویم قسمی باب نهم در میگذاریم که حرفی با کرده گست، قسم دویم صلات المسافری و تشتمل على، یعنی که نماز مسافر و در بر میگیرد نماز مسافر، اولا یکم قصر الصلاة الرباعیتی، یعنی که قصر خواندن نماز 4 رکعته، مسافر نمازهای 4 رکعته را قصر میخواند، یعنی 2 رکعت میخواند، و فیه مسائل، در زیر این دیوم قسم، یعنی در زیر نماز مسافر چند مسئله ها می باشد، یا در زیر قصر خواندن نماز 4 رکعته چند مسائل می باشد. المسئله الاولى، مسئله یکم، فی حکم القصر، در باره حکم قصر خوانی، یعنی قصر خواندن نماز حکمش چی است، فرض است، سنت است، مستحب است، مباح است، چی است؟ صاحب کتاب در زیر این مسئله اول بیان میکند، این را انشاءالله درسی آینده خواهیم گرفت. پس این بود